بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کا ہمارا پہلا سبق چل رہا ہے، تو اس پہلے سبق کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ جملہ انشائیہ جو ہے، جملہ انشائیہ کی قسمیں ہم پڑھ رہے تھے۔ جملہ انشائیہ میں ہم نے ترجی، جسے ہم امید کرنا کہتے ہیں، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ترجی کہتے ہیں امید کرنا۔ اس کی مثال ہے لعل امرن غائبن، شاید امر غائب ہے۔ نمبر 6 ہے عقود۔ عقود کہتے ہیں معاملہ طے کرنا، جب ہم کسی خرید و فروخت میں معاملہ طے کرتے ہیں، اس طرح کے دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں عقود استعمال ہوتا ہے۔ عقود اس کی مثال ہے جیسے بعتو اشتریتو، میں نے بیچا، میں نے خریدا۔ نمبر 7 ہے عرض۔ عرض کہتے ہیں کام پر ابھارنا، جیسے الا تنزلو بنا فتصیب خیرن، بھلائی کے لیے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا۔ الا تنزلو بما فتصیب خیرن، بھلائی کے لیے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا۔ عرض کہتے ہیں کام پر ابھارنا۔ نمبر 8 ہے ندا۔ ندا کہتے ہیں متوجہ کرنا، جیسے یا اللہ۔ نمبر 9 ہے قسم۔ قسم کہتے ہیں بات پختہ کرنا، قسم کھائی جاتی ہے کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، تو بات پختہ کرنا۔ اس کی مثال ہے واللہ لأدربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ضرور ماروں گا۔ اب یہ مثال کے طور پہ ہم نے بتایا کہ قسم بات پختہ کرنا، یعنی یہ پکی بات ہو گئی کہ جو فلاں شخص ہے وہ زید کو ضرور ضرور مارے گا۔ نمبر 10 ہے تعجب، حیرت کا اظہار کرنا، حیرت ظاہر کرنا، جیسے ما احسنہ، وہ کیا ہی خوبصورت ہے۔ جملہ انشائیہ کی قسمیں دوبارہ سماعت فرمائیں۔ یہ 10 بتائی جا رہی ہیں، امر نہیں تمنی، استفہام ترجی، عقود ندا، عرض قسم تعجب، امر حکم دینا نہیں روکنا، استفہام پوچھنا سوال کرنا، تمنی آرزو کرنا، ترجی امید کرنا، عقود کہتے ہیں معاملہ طے کرنا، عرض کام پر ابھارنا، ندا متوجہ کرنا، قسم بات پختہ کرنا، تعجب حیرت کا اظہار کرنا۔ یہ جملہ انشائیہ جو مرکب مفید کی دو قسمیں تھیں، جملہ خبریہ اور یہ ہے جملہ انشائیہ۔ تو جملہ انشائیہ کی تعریف ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ جو جسے سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اور جبکہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اس کو سچ اور جھوٹ پر جو ہے، اس کے سچا یا جھوٹے ہونے پر جو ہے کہا جا سکتا ہے، جس کے بولنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ انشائیہ میں بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی 10 قسمیں ہم نے پڑھی۔ اور جملہ خبریہ کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ مرکب مفید کی یہ قسمیں تھیں، 2 قسمیں تھیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ مرکب مفید کے بعد کہنے والا بات کی اگر خاموشی سے سننے والے کو کسی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مرکب مفید کی 2 قسمیں، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ، جملہ خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں، امر نہیں تمنی، استفہام ترجی، عقود ندا، عرض قسم تعجب۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں مرکب غیر مفید کی قسموں پر۔ مرکب غیر مفید کی پہلے تعریف سماعت فرما دیں۔ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کسی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے، یہ جملے کا جز ہوتا ہے، مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ اس کی مشہور 4 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ مرکب اضافی جس کا پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو، اس کے اردو ترجمہ میں کاکی کے راریرے آتا ہے، جیسے غلام حسین، زید کا غلام، ضربی، میرا، مارنا، یہ ہو گیا مرکب اضافی۔ مرکب توصیفی کہتے ہیں جس کا پہلا جز موصوف، دوسرا جز صفت ہو، جیسے رجل، عالم، عالم، آدمی۔ مرکب بنائی کہتے ہیں جس کے دوسرے جز میں کوئی حرف عطف، کوئی حرف عطف پوشیدہ ہو، جیسے احد عشرہ، یا اصل میں احدم و عشرن، واو عاطفہ جو ہے اس میں پوشیدہ ہے۔ جس کے دوسرے جز میں، جیسے دوسرا جز اس کا ہے عشرن، تو اس کے دوسرے جز میں جو ہے واو عاطفہ، حرف عطف جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ مرکب معنی صرف کہتے ہیں جس کے دوسرے جز میں کوئی حرف عطف پوشیدہ نہ ہو، یعنی کہ 2 جز ہوں، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، لیکن اس میں دوسرا جو جز ہے اس کو کوئی حرف جو ہے متضمن نہ ہو، اس میں کوئی حرف پوشیدہ نہ ہو۔ اس کی مثال ہے باعلا بکو، یہ شہر کا نام ہے۔ نوٹ: مرکب غیر مفید مسند یا مسند الیہ ہوتا ہے، مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ یہ مکمل جملے کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے اس یہ جو ہوتا ہے یا مسند ہوتا ہے یا مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی کہ یا مرکب غیر مفید پورا جو ہے مل کر وہ مسند بن رہا ہوگا یا مسند الیہ بن رہا ہوگا، مکمل جملہ نہیں ہوگا، کیوں؟ مکمل جملے کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا جملے میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے اس میں یا تو وہ مرکب غیر مفید مسند بن رہا ہوتا ہے یا مسند الیہ بن رہا ہوتا ہے، تو مکمل جملہ تو نہیں ہوتا. مکمل جملے کے لیے آپ کو مسند مسند الیہ دونوں کا اس جملے میں ہونا ضروری ہے. تو ایک مرتبہ پورے اس پہلے باب کا ہم اوورویو لے لیتے ہیں. اس پہلے باب میں ہم نے سب سے پہلے اصطلاحات ضرور اصطلاحات پڑھی، جس میں لفظ کی، اعراب کی، رفع، نصب، جر کی، مرفوع منصوب کسے کہتے ہیں، مجرور کسے کہتے ہیں، علامت نشانی کو کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد عامل جو ہے یہ جمع ہے عوامل کی، تو اس کسے کہتے ہیں ہم نے پڑھا. مفرد، مفرد جو مرکب نہ ہو، یہ ہم نے پڑھا. مضاف مضاف الیہ کی قسمیں پڑھی، مضاف مضاف الیہ کی اصطلاحات پڑھی. مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھا. منصوب، مصغر، موصوف صفت، معرب مبنی، مبنی الاصل، اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن، ضمیر، ضمیر کی پھر قسمیں، ضمیر بار، ضمیر مستتر، کنایہ کیسے کہتے ہیں، ندا کیسے کہتے ہیں، منادا، ندا منادا، اور اس کے بعد ہے معین، غیر معین، جسے معرفہ نکرہ کہتے ہیں. متصل، منفصل کیا ہوتا ہے، جو ضمائر کی قسموں میں ہم پڑھتے ہیں، ضمیر متصل، مرفوع متصل، منصوب متصل، مرفوع منفصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، یہ ہم پڑھتے ہیں. تو اس کی اصطلاحات پر ہم نے پڑھی. پھر اس کے بعد اسماء، جو منحصر کے اسباب ہیں، عدل، وصف، تانیث، اجماع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون، زائد، تان، جمع، منتح، الجموع، اس کی ہم نے تعریفیں پڑھی تھیں. اس کے بعد فعل معلوم یسم فاعل ہو اور مفعول معلوم یسم فاعل ہو، اس کی تعریف ہم نے پڑھی. حروف مشبہ بالفعل کی تعریف، استدراک کیا ہوتا ہے، استدراک پہلے جملہ سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنا. اس کو افعال ناقصہ، افعال ناقصہ وہ افعال جو اسم کے ساتھ خبر کے بھی محتاج ہوں. کلام موجب، وہ جملہ جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. کلام غیر موجب، وہ جملہ جس میں نفی نہیں استفہام ہو. افعال مقاربہ، وہ افعال جو بتاتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر کا حصول قریب ہے. افعال مد و ضم، وہ افعال جو انشاء مد و ضم کے لیے وضع کیے گئے ہوں، انشاء مد و ضم کے لیے وضع کیے گئے ہوں، یہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد لفظ کی قسمیں پڑھی. لفظ کی دو قسمیں، لفظ موضوع، لفظ محمل. لفظ موضوع اور لفظ محمل کے بعد ہم نے لفظ موضوع کی قسمیں پڑھی. لفظ موضوع کی دو قسمیں، مفرد مرکب. مفرد اکیلا لفظ جو ایک معنی پر تعلق کرے، مرکب جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے. مفرد کی قسمیں، مفرد کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف ہم نے پڑھا. پھر اسم، علامت اسم پڑھی. فعل کی تعریف، فعل کی علامتیں پڑھی. اس کے بعد علامت حرف پڑھی. مرکب کی قسمیں، مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. پھر مرکب مفید کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، مرکب غیر مفید کو جو جملے کو جز کہتے ہیں. مرکب مفید کی قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ انشائیہ کی پھر 10 قسمیں. جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں، امر، نہی، تمنی، استفہام، ترجیح، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب. اس کے بعد مرکب غیر مفید پڑھا. مرکب غیر مفید کی قسمیں، اس کی مشہور چار قسمیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرفی ہم نے پڑھی. تو یہاں پہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. دوسرا سبق لفظ مفرد کی دیگر اقسام جو ہے، اس میں لفظ مفرد کی دو قسمیں، معرب مبنی، یا آپ دیگر آڈیوز میں سماعت فرمائیں.